सत्र चले। त्रिधा समुच्चया भावे युक्त्यंतरम ज्ञान कर्म का समुच्चय होता है कोई प्रधान तीन प्रकार हो जाएगा। हेतु हेतु स्वरूप कार्याणां प्रकाशतमसोरिव मिथो विरोधतो नातः संगतिर्ज्ञानकर्मणो प्रकाशतमसरिव ज्ञानकर्मणो हेतुस्वरूप कार्याणां मिथो विरोधतः अतः न संगति ज्ञान कर्म संगति नहीं परस्पर विरुद्ध है प्रकाशतम शरीर विरुद्ध ज्ञान से मानम हेतु हेतु स्वरूप कार्य ज्ञान का हेतु प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा स्वरूपम वस्तु प्रकाशकत्व ज्ञान का स्वरूप है कार्य हुआ विद्यानिवृत्ति ध्वस्ती ज्ञान स्वरूप हेतु स्वरूप कार्य हुआ कर्म हेतु अविद्या रागादि हेतु स्वरूप अप्रकाशकत्व है कार्य उत्पत्ति आदि है कार्य का फल तेषा मितो विरोधात तम प्रकाशवत अनय संगति न संबंध न एकत्व न ज्ञान से सोत्पत्ति मात्रेण अज्ञान ध्वंसित्वात् कर्म भीर असमुच्चय इत्युक्तम उत्पत्ति मात्रेण अज्ञान ध्वंस होने से कर्म से असमुच्चय सिद्धांत ने कहा इत्युक्तम वाक्योत्थ ज्ञान उत्तर भावी भावना उत्कर्ष जन्य साक्षात्काराख्य ज्ञानांतरण अज्ञान धोतेर अभ्यासावस्थायाम समुच्चय सिद्धि आशंका पूर्व विषय का अयुत क्यों है वाक्य श्रवण करने से वाक्यजन्य जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी वाक्यजन्य ज्ञान तो ऐसे शब्द ज्ञान हो गया उसके उत्तरभावी कैसे होगा भावना उत्कर्ष जन्य उसके भावना करते करते संस्कार बढ़ते बढ़ते उत्कर्ष आएगा तब उत्पन्न होगा ज्ञान अलग ज्ञान वो साक्षात्कार नामक ज्ञान साक्षात्कार के ज्ञानांतरण शब्द शब्द बोध अपेक्षा अलग ज्ञान है साक्षात्कार रूप अज्ञान ध्वस्ते अज्ञान की निवृत्ति होगी तब तो ज्ञान होने के साक्षात्कार होने के पहले अभ्यास करता है अभ्यास अवस्था है उसी अवस्था में समुच्चय सिद्ध हो जाएगा शब्द से परोक्ष ज्ञान हुआ और अभ्यास कर रहा है साक्षात्कार होने के पहले अभ्यास दशा में समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय हो सकता है ज्ञान होने के बाद समुच्चय नहीं होगा अज्ञान अज्ञान कार्य नष्ट होगा किंतु अभ्यास अवस्था में हो जाएगा इति आशंक्य सकृति सकृति प्रवृत्तिया मृद्नाति क्रियाकारक रूपभृति अज्ञानमागम अज्ञानं सांगत्यं नास्त्यतो नयोः आगम ज्ञानं सकृत प्रवृत्तिया क्रियाकारक रूपभूत अज्ञानम मृद्नाति अतो अन्यो सांगत्य न नास्ति आगम ज्ञान आगमन जो ज्ञान आगमन जन्य ज्ञान अज्ञान को सकृत होते आगम ज्ञान होते ही क्रियाकार को रूप धारण करने वाले अज्ञान को अथवा विक्षेप अज्ञान दोनों का क्रियाकारक रूपभूत अज्ञान मृद्नाति इसलिए दोनों में संगति ज्ञान कर्म का संबंध नहीं होगा समझिए इकहत्तर में भावना या चित्त एकाग्र हेतु तया भावना चित्त एकाग्र का हेतु ही विक्षेप ध्वंसेन उसे विक्षेप नष्ट होता है ज्ञान उत्पत्ता उपक्षयाज ज्ञान उत्पत्ति के लिए विक्षेप ध्वंसेन उपक्षय परंपरा से साक्षात नहीं जात मात्रम आगमिक ज्ञानम जो आगमजन्य ज्ञान सकार्यम अज्ञानम निवर्त तो आगमजन्य वाक्य प्रमाणजन्य ज्ञान है, कार्य के साथ अज्ञान निवर्तित इति न अवसर समुच्चय समुच्चय अवसर नहीं ज्ञान होते ही अज्ञान कार्य के साथ नष्ट होगा, कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है। तद असंभव उपसंहरति, समुच्चय असंभव नहीं। सर्वथा नैव घटते ज्ञान कर्म समुच्चय विद्येव तमोहाना दकारी कर्म किं फलम्। ज्ञान कर्म समुच्चय सर्वथा नैव घटते, विद्या एव तमहानात् कर्म अकार्य किं फलम्। अकार्ये विद्यानिवृत्त अविद्यानिवृत्ति मुख्य में, अकार्ये मुख्य कर्म किं फलम्, किं फलकम् उसका क्या फल है, कर्म का क्या फल, वो तो विद्या से मुक्त मुख्य है मात्र। सर्वथा त्रिधापि ज्ञान प्रधान कर्म प्रधान समुच्चय समान, किंच ज्ञानत्पतो वा समुच्चय तत्फले वा नाद्य। ज्ञानोत्पत्ति के लिए समुच्चय कहेंगे तो ज्ञानोत्पत्ति समुच्चय अंगीकारात्, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ज्ञान की उत्पत्ति समुच्चय शास्त्र ज्ञान और उपासना और कर्म समुच्चय। द्वितीय भी अविद्या ध्वस्तो स्वरूपस्थित हुआ ज्ञान फल के लिए, ज्ञान का फल अविद्या निवृत्ति अथवा स्वरूपस्थिति के लिए, नाद्य विद्या से निवृत्ति होगी, समुच्चय की आवश्यकता नहीं। और स्वरूपस्थिति के लिए न द्वितीय, स्वरूपस्थिति का कार्य नहीं है, कर्म क्या करेगा वहाँ, अकार्ये कर्म किम फलम, किम फलम यस्य कर्मण, कर्म का क्या फल है अकार्य स्वरूप स्थिति में, इसे समुच्चय संभव नहीं। मेया भाव उपसंहृत्य माना भाव उपसंहृति, समुच्चय रूप मेया अभाने मेय समुच्चय के लिए कोई प्रमाण भी नहीं। नमानं किंचिदप्यस्ति ज्ञान कर्म समुचिते प्रत्यय कैवल्य संसिद्धौ ज्ञानादेव तमोहते। ज्ञान कर्म समुचिते प्रत्येक कैवल्य संसिद्ध हो, ज्ञान कर्म समुचित है किंचिदपि मानव नास्ति ज्ञानादेव तमोहते, ज्ञानादेव तमोहते प्रत्येक कैवल्य संसिद्ध हो, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति से प्रत्येक कैवल्य मोक्ष हो गया, ज्ञान कर्म समुचित है किंचिदपि मानव नास्ति। प्रतीचो मुक्ति प्राप्तो हेतुत्वेन इष्ट समुचितेर मानव भी न कीजिए मुक्ति प्राप्त हो हेतुत्वेन जो मानते हो समुचय उसे कोई प्रमाण नहीं। अज्ञान निवृत्ति अन्यथा अनुपत्ति रहता मानव, अज्ञान निवृत्ति तो ज्ञान से हो जाएगा, अन्यथा उपपत्ति माह ज्ञानादेव, ज्ञानादेव तम होते तो अन्यथा अनुपपत्ति नहीं। यदि वह नित्य नैमित्त यदि वा नित्य रीतिता पक्षाण मुखत्व निराशाद अवशिष्ट पक्ष मुखत्व निराचष्टि 45 कारिका में आया था काम्यवा यदि वा नित्य सर्वे मुति यदि वा नित्य यदि वा नित्य रीतिता पक्षाण मुखत्व निराशाद काम्यवा यदि वा नित्य सर्वैर्वा मुक्ति इष्यते श्रुते यदि वा नित्येतद् अतिरितानां सुमुखत्व निराशत अवशिष्ट मुखत्व उत्पद्यात्। सर्वेशी वा मुक्ति से सौतेरी वा यदि स्मारती यदि उभय कर्म भी ये होगा। तो नित्य कर्म के साथ अभी कि यदि वा नीति तेतदर्थिता न नित्य को छोड़कर बाकी क्या निराश हुआ उत्पत्ति आदि उत्पत्त्यादि अतिरेकेण संसार विनिवृत्तये कर्मणोपि तथा मानम् न किञ्चिदुपपद्यते। संसार विनिवृत्ते कर्मणोपि उत्पत्त्यादि अतिरेकेण किंचित नहीं उत्पत्ति आदि अतिरिक्त कर्मों भी संसार विनिवृत्ते मानव किंचित न उपपद्यते। कर्म का फल संसार विनिवृत्ति के लिए कर्मों उत्पत्ति आदि अतिरिक्त संसार विनिवृत्ते किंचित मानव उसके लिए कर्म कर्म का कर्म पंचमें कर्म से उत्पत्ति आदि अतिरिक्त संसार विनिवृत्ते किंचित मानव न उपलब्ध उपपद्यते। कोई प्रमाण नहीं कर्म से संसार की निवृत्ति हो उत्पत्ति आपत्ति विकृति तय संस्कृति नित्य सभी कर्म चतुर्विध अन्यतम फल अपोहेन मोक्षार्थत्व काम से न मानम इतम पूर्व विषय होता है। नित्य सभी कर्म नित्य कर्म है चतुर्विधा अन्यतम फल अपोहेन उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति इनसे छोड़ करके मोक्षार्थत्व मोक्ष के लिए काम्य से व न मानम काम्य कर्म का जैसे काम्य से काम्य फल का कोई प्रमाण नित्य कर्म मोक्ष के लिए नित्य कर्म नहीं होगा। न मानम काम्य से व यथा काम्य से साधन न ऐसे मोक्षार्थ थे नित्य कर्म न मानम सिद्धांत ने कहा पूर्व विषयते अयुतम तत्र अध्यक्षादि अभावे भी काम्य के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं श्रुतार्थापत्तिर भावात काम्य के लिए अर्थात मोक्ष के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं किंतु अर्थापत्ति प्रमाणम श्रुति युक्त अर्थ से अन्यथा अनुपति श्रुतार्थापत्ति अस्तिमान अस्तिमानम यतो नित्यं कर्म सर्वत्र चोद्यते न चोत्पत्त्यादिमत् किंचित् तत्र साक्षात् फलं श्रुतम् मानम अस्ति यतो नित्य कर्म सर्वत्र चोद्यते न च तत्र उत्पत्ति आदि मत किंचित् साक्षात् फलं श्रुतम् कर्म का विधान किया गया उत्पत्ति आदि बारे कोई साक्षात् फल नहीं विधान नहीं कहा गया तो नित्य कर्म विधान किया गया तो अन्यथा अनुपत्या मोक्ष उसका फल होगा अन्य फल ही नहीं। सर्वासु श्रुतिषु यावज्जीवम अग्निहोत्र जुहियात इत्यादि आसु नित्यम कर्म विधि नित्य कर्म विधान किया न च अंतरण फलम तद विधि फल के बिना कर्म विधान ही होगा न ही महायास से कर्मणि अफले परीक्षावत प्रवृत्ति महायासे महत महान आयासेस्मिन बिना फल परीक्षा बुद्धिपूर्वक कार्य की प्रवृत्ति नहीं। अतः श्रुति नित्य चोदना अनुपत्ति श्रुत श्रुतार्थ अन्यथा अनुपत्ति श्रुत जो नित्य विधि नित्य चोदना अनुपत्ति अर्थापत्ति नित्य कर्मणों मोक्षार्थते प्रमाण हो जाएगा। नित्य कर्म के अर्थ विहित है मोक्ष फल बिना विधान नहीं हो सकता है। नित्यकर्म विधि उत्पत्ति आदि मत अन्यतम फलत्वेनापि स्याद सिद्धांत की शंका नित्यकर्म विधान किया गया उत्पत्ति आदि कोई एक फल हो सकता है उत्पत्ति आदि मत अन्यतम फलत्वेन विधि संभवात नित्यकर्म विधि संभवात अन्यथा उपपत्ति अन्यथा अनुपत्ति न अन्यथा उपपत्ति मोक्ष फल के बिना भी विधान संभव है कोई फल हो सकता है उत्पत्ति आदि अन्यतम ऐसा शंका कर्ण से पूर्व भिषिकता न च उत्पत्ति आदि मत किंचित साक्षात फलम श्रुति में तो नहीं कहा गया। तत्र नित्य चोदनाया चोदनाया न से तत्र नित्य विधि में जितने विधि वाक्य साक्षात फल तो कुछ नहीं क्या उत्पत्ति आदि वाला। कर्मणा पितृलोक इति तत्फलम श्रुतम इति आशंक्य नित्य कर्म प्रकरण अवश्रवणात्म एवं विद्या देवलोक कर्मणा पितृलोक कर्मणा पितृलोक तो कहा गया फल तो क्या वो कर्म प्रकरण नहीं है इसलिए नित्य कर्म के लिए नहीं साक्षात नहीं कहा गया। साक्षात बोलना यदि विधा नहीं तो विश्वजीत न्याय लगाना चाहिए। विश्वजीत कर्म का जी स्वर्ग फल नित्य कर्म का कोई फल नहीं तो विश्वजीत न्याय लगा स्वर्ग फल मुख्य क्यों न विश्वजीति श्रुताधिकार अभावे भी निराधिकारत्व निरस्य साधिकारत्व उत्तम श्रुत अधिकार अभाव अधिकार नहीं कौन जो स्वर्ग काम होगा पुत्र काम वृष्टि काम वो अधिकारी होता है ऐसा श्रुत अधिकार नहीं श्रुति में नहीं कहा गया। विश्व विश्व यदेश निराधिकारत्व निरस्य निराधिकारत्व नहीं हो सकता है कोई अधिकार होना चाहिए साधिकारत्व उत्तम अधिकार श्रुति में श्रुत नहीं किंतु अधिकार मानना पड़ेगा। तथापि सर्वफलार्थी ना अधिकार शंका अपास्य जितने फल चाहते सबका अधिकार विश्व आग में इसका अपग्रहण किया गया। सर्व से केवल स्वर्ग नहीं स्वर्ग धन पुत्र सब चाहिए सब चाहने वाले विश्व त्याग करें इसके लिए उसका निराकरण करके बहु कल्पनायाम अपि एक कल्पना से आवश्यकत्व बहुत कल्पना करने पर कल्पनायाम अपि एक कल्पना से एक तो मानना पड़ेगा स्वर्ग सुख तो चाहते बहुत की बागे में कल्पना करो फल सुख तो सब को इष्ट है एक तो सुख कल्पना आवश्यक है तावत अपेक्षा शांति फल की अपेक्षा है सुख रूपये के सुख फल मान लिया अपेक्षा की निवृत्ति होगी अन्य फल बहुत फल कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। एक एव अधिकार साधित जो एक ही सब चाहते स्वर्ग स स्वर्ग सैत् सर्वा प्रति विशिष्टवाद तथा भी स्वर्ग काम से सनिर्भित स्वर्ग काम ही अधिकारी है तथा नित्यानाम कर्मणाम कैवल्य विलक्षण फलम कल्प्यते तो कैवल्य विलक्षण फल स्वर्ग आदि फल कल्पना करेंगे कल्प्यते यहाँ तक सिद्धांत की शंका होने पर पूर्व विशिष्टता नेति अन्यत्या विलक्षण फल कल्प्यते यहाँ प्रश्नचिन्ह नेत्या विश्वजीत विश्वजिद्वन्नसामर्थ्यं तत्र संभाव्यतेण्वपि उत्पत्त्यादि फलोद्भूतौ मुक्तिरस्तु ततः फलम् तत्र विश्वजितिवत् न अनुपि सामर्थ्यम् संभाव्यते उत्पत्त्यादि फल उद्भूतौ अनुपि सामर्थ्यम् न तत्र संभाव्यते नित्यकर्म सर्वे ततः मुक्तिरस्तु फलम् इसे नित्यकर्म का फल मुक्ति हो यथा विश्वजिति स्वर्ग उद्भूत सामर्थ्यम स्वर्ग की उत्पत्ति के सामर्थ्य इति स्वर्ग काम नियोज्य सिद्ध हुआ अधिकारी नैव नित्यकर्मसु उत्पत्ति आदि मत फल उत्पत्ता ईषद भी सामर्थ्यम ऐसे उत्पत्ति आदि वाले कोई फल के सामर्थ्य नित्यकर्म नहीं न संयोज्य यावजीव जुहादिति जीवन विशिष्ट नियोज्य से तत्लाभात स्वर्ग काम चाहने वाला नियोज्य नहीं होगा नित्यकर्म में क्योंकि ये जीवन जो अच्छा न संयोज्य समतर स्वर्ग काम ही नियोज्य न नित्यकर्म में क्योंकि जीवन जो हुआ तो जीवित है आवजीव जब तक जीवित है न हवन करे जीवन विशिष्ट नियोज्य हुआ तत्लाभ है। नित्य कर्म की विधि में जीवन विशिष्ट नियोज्य स्वर्ग का वाद नहीं न जीव तो अनुष्ठानाद फलकल्पनाएं अपनी जब तक जीवित है तब तो नित्य कर्म करे फल कल्पना तो करेंगे फल प्रणाम भी जीवन से अपरिहार्यत्व न अधिकारी विशेषण तुक्तम तो अधिक जीवन है अधिकारी का विशेषण तो जीवन के लिए करे कर्म तथापि विधेय प्रवृत्ति कल्पनायाम पुंसा काम पूर्तत्वात् विधेय प्रवृत्ति प्रवृत्ति कल्पनाया कर्म का विधान क्या विधेय का विधेय प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति कल्पनाया पुंसा काम प्रवृत्तित्वात् कल्पना काम प्रवृत्तित्वात् फलार्थित्व फलार्थित्व फलार्थ नाम एव अधिकार जीवन से बजाय तो अधिकार विषय तथा भी विधेय प्रवृत्ति कल्पनाया पुंसा काम प्रवृत्तित्वात् विधेय के पाठ भेद उसे आप बताए विधेय तथापि क्या की विधेय प्रवृत्ति कल्पना है हाँ हाँ तथापि विधेय प्रवृत्ति कल्पना काम प्रवृत्तित्वात् फलार्थिना मेरा हाँ विधि से प्रवृत्ति कर्म कर्म अनुष्ठान कल्पना जो करेंगे विधेय प्रवृत्ति कल्पनाया हाँ विधेय करने ठीक है विधेय हाँ विधि से प्रवृत्ति अनुष्ठान जो कल्पना करेंगे फिर पुंसाम काम प्रवृत्तित्वात् पुंसाम काम कामेन प्रवृत्ति ऐसा ते काम प्रवृत्तित्वात् काम से प्रवृत्ति होती है फलार्थी नाम है अधिकार तो विधि से प्रयोग अनुष्ठान करें तो फलार्थियों का अधिकार होगा फल चाहने वाले का अधिकार होगा यद्यदि कुरते जंतु तत्काम से चेषितमित स्मृति तो नित्य कर्मणाम नित्यानाम कर्मणाम स्याद उत्पत्ति आदि मत फलम सिद्धांत कहता है तो नित्य कर्म का भी उत्पत्ति आदि फल मानो ऐसा कर्म पर पूर्व पीछे का नित्या मुक्ति रीति मुक्त तिरस्तु तथा फलम मुक्ति फल हो यद्यपि अविवेकिन हो न आत्यंतिक देह उच्छेद लक्षण मोक्ष अपेक्षित अत्यंत जो अविवेकी है वो मोक्ष नहीं चाहता कहते आत्यंतिक देह उच्छेद हो जाएगा मोक्ष अपेक्षित नहीं तथापि विवेकिन मुमुक्ष व नित्यकर्म अधिकारी न नित्यकर्म के अधिकारी मुमुक्ष हो जाएंगे विवेकी यदि युक्ता मुक्ते तत्फलता मुक्ते नित्यकर्म फलत्व नित्यकर्म का फल हो ये पूर्व पश्चिम हुआ नित्यानाम स्वतम फलम नास्ति चेत अफलाने वतानि स्युर विहितत्वाच अनुष्ठेरन इति आशंक्या नित्यानाम स्वतम फलम नास्ति स्वतम फल जब नहीं है अफलाने वतानि स्युर निष्फल हो अभिहित उनसे अनुष्ठान कर इति आशंक्या पुरुषार्थ इति पुरुषार्थे सति फले विधान अनुपपद्यते नित्यानां कर्मणां तस्मिन् सत्येव घटते यतः असति पुरुषार्थे फले नित्यानां कर्मणां विधान अनुपपद्यते यथा तस्मिन् सत्येव घटते फले सत्येव विधान घटते फल मानना पड़ेगा सत्य फलम बिना विद्या समय हेतु में हेतु क्या तस्मिन् सत्येव विधान घटते फले सत्येव कथम विधेरे घट मान तो फल होने पर ही विधि क्यों तत्र दुखात्मकेषु इति दुखात्मकेषु नित्येषु समीक्षा पूर्वकारिण पुरुषान प्रवर्तेरन न चेतेभ्य फलं भवेत्। दुखात्मकेषु नित्येषु समीक्षा पूर्वकारेण पुरुषा न प्रवर्तेन तेभ्य फलम चेत न भवेत्। यदि फल नहीं होगा दुखात्मकेषु नित्येषु समीक्षाकारेण पुरुषा तेभ्य चेत फलम न भवेत्, दुखात्मकेषु कर्मेषु न प्रवर्तेरन प्रवृत्त नहीं होगी। अठहत्तर प्रवृत्ति फलो विधिर प्रवृत्तिर प्रवृत्ति फलम से विधि का न च बिना फलम प्रवृत्ति फल के बिना प्रवृत्ति नहीं न च नित्य से फलांतरम अन्य कोई फल नहीं अतः मुक्ति तत्फल मुक्ति फल मानना पड़ेगा तभी प्रवृत्ति होगी। यावज जीवादि वाक्य वसाद वा तदर्थ सामर्थ्याद वा नित्यान मुक्ति फलता विकल्प आदि सिद्धांति दूसरी थी। यावज जीव वाक्य वसाद नित्यान मुक्ति फलता अर्थ सामर्थ्या आद्यंत से नैवम नैवम वाक्यात फलम यस्मान् न किंचिदपि लभ्यते तसामर्थ्य स्वाभावात् फलेनातोमितिश्चनः। नैवम यस्मात् वाक्यात् किंचित् फलम् न लभ्यते तसामर्थ्य समाभावात् फले अतोमितिश्च न, सामर्थ्य नहीं कि फल में प्रमित नहीं है। नहीं यावज्जीवादि श्रुति सामर्थ्यात् मोक्षो अन्यद्वा नित्यकर्म फलम् लभ्यते इति न तत्फल संबंध बोधन बोध सामर्थ्यवत पद से अत्रुते ऐसे फल संबंध बोधन के सामर्थ्य कोई पद ही नहीं। अर्थानुपपत्तिश्च अर्थानुपपत्तिश्च निरस्यते अर्थापत्ति अनुपपत्ति निराश करेंगे तनित्यानाम मुख्य लक्षण फले न मानमति मुख्य फल के कोई प्रमाण नहीं। तस्य स्वरूपत्वेन स्वतः सिद्धे मुख्य तद तद सिद्धे तद व्यव हाँ यहाँ पाठ करते तद व्यवधि ज्ञान दस्तेश्च धीमात्राधीनता तद व्यवधि क्या पाठ है तद व्यवधि है तद व्यवधि ऐसे तद व्यवधि में एक दो अधिक है अनचित हो सकता है तद इसमें तद द्वय है द्व में द व के नीचे हल चिन्ह करने से द्व द्व तद व्य एक द एक द द व के नीचे हल भी चाहिए तद व्यवध्य अवध्य तद व्यवधि व्यवधान मोक्ष के लिए व्यवधान अज्ञान अज्ञान ध्वस्तेन ध्वस्तेश्च धीमात्राधीनत्वात् मोक्ष का व्यवधान अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति बुद्धि मात्राधीन कर्म के अधीन नहीं। नित्याना मुक्तिफलत्वस्य अप्रमाणत्वे फलितमः मुक्तिफल का नित्यकर्म से कोई प्रमाण नहीं फलितमः प्रमाण प्रमाण बलतः प्राप्त मपि भूरि न वार्यते अनुमात्रं न तद्ग्राह्यं वस्तु यस्मिन् वस्तु यन्निष्प्रमाणकम् प्रमाणबलतः भूरि प्राप्तमपि भूरि न वार्यते यन्निष्प्रमाणकम् अनुमात्रं न तद्ग्राह्य तद वस्तु न तद्ग्राह्य। मीमांसा के इसमें प्रमाण बनते अधिष्ठानि कल्प्यानि से बहुनि अपि अदृष्ट बाल भाग रूपी न कल्प्यम निष्प्रमाणक न कल्प्यो न कल्प्य निष्प्रमाणक अदृष्ट भागोप्याम प्रमाण बनते अधिष्ठानि कल्प्यानि से बहुनि अपि अदृष्ट शतभागोपी न कल्प्य निष्प्रमाणक। कुमार भट्ट का श्लोक वाते इसके इस श्लोक इस प्रकार हुई है। प्रमाणित तो वो तो कल्पना करेंगे और जो कमा नहीं तो नहीं कल्पना करेंगे। अथ काम्य निषिद्ध वर्जनात् उत्तमाधमयोर अप्राप्तेर। काम्य कर्म नहीं करे तो देवत्व प्राप्ति नहीं, निषिद्ध नहीं तो नरकादि प्राप्ति नहीं। नित्य नैमित्त का अनुष्ठान से प्रत्यवाह निवृत्ति प्रत्याहते वर्तमान देह पाते प्रार्थ समाप्त होने पर मुमुक्षुर देहांतर ग्रह हेतु अभाव था। अन्य जन्म के लिए हेतु नहीं कर्म ने अनायास सिद्धा मुक्ति अतः पुमासे यदि पुमासे वसा चेयम फलकृप्तिस्त्वयोच्यते अन्यानपेक्षं सन्मानं प्रमेयार्थसमर्पकम्। उमासे वसाचयम त्वया फलकृति उच्यते। फल कल्पना करते अनायास सिद्धमुति मानम सत अन्य अनपेक्षम प्रमेयार्थ समर्पण। प्रमाण है तो अन्य की अपेक्षा नहीं करके प्रमेयार्थ समर्पण होता है। प्रमाण हो तो माना भावात नेयम कल्पना कराया आपके अभिप्राय से कल्पना करते हैं। अस्मद उत्प्रेक्षाम अपेक्ष अस्मद उत्तुटिया उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षाम अपेक्ष यावज्जीवादि वाक्यम एतम अर्थम अर्पयति। तो हमारी कल्पना कर दूते यावज्जीवादि वाक्य अर्थ कल्पना कर अर्पण करे कुतमान राहित्यम कहते ये अन्य अनपेक्षा होकर के प्रमाण प्रमेयार्थ समर्पक होता है। आप कल्पना को लेकर नहीं उत्प्रेक्षाम उत्प्रेक्षा अनपेक्षा में वो कल्पना निरपेक्ष होकर नित्य तन नित्य कर्मण नित्य कर्तव्यतम बोधयन नित्य कर्म नित्य कर्म कर्तव्य तो बोधयन न उक्त कल्पनाएं मानम। तो ये कल्पना में मोक्ष साधन कल्पना में प्रमाण नहीं। नित्य कर्म फल मुक्तिरित्यतर वाक्या प्रामाण्य भूतवा वाक्य से अप्रामाण्य वाक्य कोई प्रमाण वाक्य ही नहीं। तद अन्यथा अनुपति प्रजा से विधि अन्यथा अनुपति मोक्ष फल वो नहीं। प्रत्यवायादि प्रत्यवायाद्यभावश्च फलम नित्यस्य कर्मणः क्लिप्तं सत्कल्प्यते कस्माद् विमुक्तिर्नित्यकर्मणः। नित्यस्य कर्मणः फलं प्रत्यवादि अभावश्च क्लिप्तं सत् कस्माद् विमुक्ति नित्य कर्मण फलम कल्प्यते। प्रत्यवाय भाव उसका फल सिद्ध है मुक्ति क्यों आदिपदम न तत्फलार्थम प्रत्यवाय आदि अभाव से आदिपदम न तत्फलार्थम न च उत्पत्ति आदि मत किंचित इत्यादि एते न प्रत्युतम। पूर्व पीछे ने कहा वो उत्पत्ति आदि मत कुछ फल नहीं तो मोक्ष फल होगा तो ये उत्पत्ति आप विकृत संकृति नहीं प्रत्यवाह परिहार ही फल है। आदिपदम तत्फलार्थम यदि हाँ फलार्थम प्रत्युतम नित्यक्रम फल के लिए कोई उत्पत्ति आदि कोई नहीं तो कोई फल होना चाहिए ये प्रत्युतम वही प्रत्यवाह परिहार ही फल है। क्लिप्त कल्प्यमान हो क्लिप्तम बलवद इति न्याय विरुद्धम अर्थापत्ते रुक्त्वा अन्यथा उपपत्ति अर्थापति ने विरोध बताया। क्लिप्त और कल्प्यमान दो में से क्लिप्त बोला बात, कल्पना करने आप कल्पना करते हैं मुख्य फल, किंतु क्लिप्त है प्रत्यवापरिहार, वही फल कल्पना करना चाहिए। अन्यथे उपपत्ति अन्यथा अनुपपत्ति के अन्यथे उपपत्ति मुख्य फल के बिना भी नित्य कर्म विधि संभव। तावत्तेव कृतार्थत्वाद विधे नित्यस्य कर्मणः विमुक्ति फल संबंधे नमानं विद्यते ततः। नित्यस्य कर्मणः विधे तावतेव कृतार्थत्वात् विमुक्ति फल संबंधे ततः मानव न विद्यते। ये प्रतिवार परिहार के लिए विधि के नित्य कर्म का विधान संभव हो गया, इसलिए ततः विमुक्ति फल संबंधे प्रमाण नहीं है। अन्यथा अनुपवते न अन्यथा उपवते है प्रत्यवाय ध्वस्त्यादि फलन तावतेव कृतार्थ। प्रत्यवाय ध्वस्ति प्रत्यवाय ध्वस्ति पापनुत्पत्ति ततो न नित्यकर्म फलमुक्ति नित्यकर्म न फलमुक्ति न यत्तु विश्वजितिवत न सामर्थ्यमिति तत्रह। विश्वजितिवत सामर्थ्य से स्वर्ग कल्पना करने में उत्पत्ति आदि फल कल्पना करने में कोई सामर्थ्य नहीं, तत्र अन्यथा अन्यथा अनुपपत्या चेद विश्वजिद्वत् प्रकल्प्यते फलं कथं न भवेत् विश्वजि न्याय ईर्यताम्। विश्वजिद्वत् अन्यथा अनुपपत्या फलं कल्प्यते चेत् विश्वजीतवत विश्वजीतवत दसोटिया विश्वजीतवत लिखा है ये नया आप वो कभी आप पढ़े कभी पढ़े हो ये नए पुस्तक तो आपने बनाया ना, वो कभी को देखा होगा पहले कभी देख करके अब कहाँ से फिर आएगा है? आपने नहीं बनाया ना, पुराने पुस्तक है ये, पुराने पुस्तक है ना नया पुराना है। परिपूर्ण जिसे आपको मिला था वही वही किताब भारतीय उनके आपको मिला था पहले आपने बताया था शायद कभी नहीं होगा पुराना हो गया ये नया। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ कैसे होगा अन्यथा अनुपत्या चेत विषय प्रकल्पित फलम कथम न भवित विषय। अच्छा इसमें कहीं पहले पाठ होते समय कहीं आया होगा तो अन्यथा अनुपत्या विषय फलक तो फिर विषय तो न्याय कैसे नहीं लग गया। 84 विद्या अनुपपत्या निर्जलाभाय विश्वजितीव फलम कल्प्यते चेत तरी विषय न्याय भी स्वीकृत मान लिया फिर स्वर्ग मान लो। या तो नित्यसु जीवन विशिष्ट निर्जलाभा नाशो न्याय थी, या तो जीवन विशिष्ट नियोज्य प्राप्त होता है विषय तो न्याय नहीं लग गया थी। तन्न यहाँ क्या पाठ है, तन्न है यत्तु नित्यसु 85 का उत्तर निकाय तन्न है ये तन्न था तत्र था हाँ नहीं नहीं साथ तन्न था तत्र बनाया क्या वह उसमें तत्र है इसमें क्या था तन्न हाँ इसे तन्न को तत्र बनाया अभी पता नहीं चलता है क्या बने तत्र हाँ ज्ञाति तत्र तेषां फलवत्त्वं अंगीकृत्य वा न्यायभाव तदनंगीकृत्य वा उच्यते परिति तन्न ये तन्न उनसे क्या पति है नित्येषु जीवन विशिष्ट नियोजलाभा नाशो न्यायति तन्न तेषां फलवत्त्वं अंगीकृत्य तेषां फलवत्त्वं अंगीकृत्य वा न्यायभाव तदनंगीकृत्य वा उच्यते तत्र तेषां फलवत्तम नहीं वो तत्र वो पाठ उसमें तत्र मुदित रहे पहले से इसमें तत्र बनाया है तत्र इसलिए कि यदि नाशो न्याय इति तत्र तेषां फलवत्तम अंगीकृत्य तेषां नित्यानां तत् फलवत्त्वं अंगीकृत्य वा न्याय भाव पहले तत्र जो पहले कहा था तत्र जो फलाभाव कहा था क्योंकि तन्न कहने क्या जरूरत है फलवत्त्वं अंगीकृत्य न्याय भाव का अनंगीकृत्य वा उच्यते नाद्य नित्य काम वैषम्य सिद्धि फलवत्त्व मान करके यदि कहोगे न्याय भाव तो फलवत्त्व मानेंगे तो नित्य काम वैषम्य सिद्ध न्याय हो जाएगा फलवत्त्व मानेंगे तो फलवत्त्वम अंगीकृत्य फलवत्त्व मानेंगे तो काम्य नित्य एक हो जाएगा काम्य काम्याग्निहोत्र व नित्यं काम्यं चापि प्रसज्यते फलेनाशापि संबंधान निष्कामं नित्यमुच्यते काम्याग्निहोत्री बता जैसे काम्याग्निहोत्री अग्निहोत्र वो काम्य कर्म है नित्य अग्निहोत्र एक काम्याग्निहोत्र है काम्याग्निहोत्र काम्य है फल उसका है मासम अग्निहोत्र ज्योति इसी प्रकार नित्यम काम्याग्निहोत्री होत्रवत काम्यम प्रसज्यते फलेन से अभी संबंधात फलेन संबंधात नित्य कर्म काम्य हो जाएगा किंतु नित्यम निष्काम उचित नित्य कर्म तो निष्काम कहा गया और काम्य हो जाएगा फल के साथ जो संबंध कर जैसे काम्य अग्निहोत्र काम्य कर्म हो गया पंचाशी फल संबंधे भी नित्यानित्य फल भेदान पूर्व पिछी कहता है फल संबंध नित्य नित्य कर्म का हो जाए किंतु कोई नित्य कोई अनित्य नित्य कर्म करना है काम्य का काम्य अनित्य है फल संबंध होने पर ही जिसको अब रोज करना है वो नित्य हुआ अवश्य करना है और अवश्य नहीं करना है तो अनित्य हो गया फल भेदाद नित्य काम वैसे में क्यों नहीं होगा इति आशंक्य काम प्रवृत्तत्व भी चित्रा योजिष्टम अवध काम विशेषत्व आपत्तिर नित्यत्व अनुपत्तिर इत्या तो काम प्रवृत्त होने से भी चित्रायाग युजिष्ट युतिष्ठम दोनों भिन्न होता है क्यों काम्य विशेषता इसका काम्य अलग चित्राय का पशु काम ज्योतिष्ठम का स्वर्ग आदि काम्य विशेष काम्य विशेषता बते हाँ काम्य विशेष काम्याग होने पर भी उसमें भी भेद हो जाएगा विशेषत्व आपतेर नित्यत्व अनुपतिरित्या हम चित्राय ज्योतिष्ठम बत काम्य विशेषत्व बते हाँ तो फिर नित्य क्यों होगा जैसे चित्रा ज्योतिष में काम्य फल भिन्न भिन्न है होने पर दोनों काम्य है इस बार नित्य कर्म और काम्य कर्म में वो यदि फल मानोगे फल विशेष होने पर भी नित्य तो अनुपते नित्य नहीं होगा काम्य कर्म जिसे निष्काम कर्म नहीं सहते फल मानना पड़ेगा फल माने तो काम्य हो जाएगा काम्य और नित्य का विभाग नहीं होगा अर्थात तो जो पूर्व पिछले ने कहा फल संबंध होने पर भी नित्यानित्य फल भेद से काम्य वैषम्य नित्य काम्य वैषम्य तो पूर्व सिद्धांत ने क्या कहा काम्य विशेष फल विशेष होने से विलक्षण नहीं होगा। वहाँ के अनित्य और काम में दोनों काम्य हो जाते हैं, फिर काम्य होने पर भी फल विशेष संबंध है। नित्य फल नित्य अनित्य फल भेदात, नित्य अनित्य फल भेदात संबंध, ये तो पूर्व सिद्धांत कथा है। यहाँ भी फल भेद है चित्ताय ज्योतिष में, काम्य विशेषत्व आपते तो नित्यक्रम काम्य विशेष हो जाएगा, नित्यत्व अनुपति काम्य विशेष निष्काम। नित्य सु फल कल्पनायाम विश्वजी न्याय, फल कल्पना करेंगे तो न चेतेषु कल्प तत्कल्प्यते मोक्षस्य स्वरूप स्थितित्वेन अस्य अनुत्पाद्यस्य अफलत्वात्। अभी शंका करते हैं, फल कल्पना करें तो विश्वजी न्याय कल्पना करेंगे, किंतु फल कल्पना नहीं करते हैं। अब मोक्ष जो फल कहते मोक्ष तो स्वरूप स्थिति है, तो उत्पाद आदि है ही नहीं, अस्य अनुत्पाद्यस्य अफलत्वात्, तो मोक्ष व फल ही नहीं। इसे पहली शंका हुई थी, इति द्वितीय संकते द्वितीय द्वितीय पूर्व श्लोक में न्याय भाव तंगीकृत फलवत्व अंगीकृत न्याय भाव तद अनंगीकृत हो, अब फलवत्व नहीं मान करके विश्व इतना नहीं, अभी फलवत्व नहीं मान करके न द्वितीय फल अनुपत्यादि स्वरूपस्थित्व अस्य अनुत्पाद्यस्य अफलत्वात्, तो नित्यकर्म मुख्य फल नहीं, तो तेषां फलवत्वमगत अनंगीकृत नित्यकर्म फलव नहीं है मानकर मुख्य फल कल्पना द्वितीय मतम मतं चेन फलत्वेन मोक्षो नित्योभिपेयते प्रतिज्ञातार्थः नाप्तेर नैवमप्युपपद्यते। मोक्षो नित्य फलत्वेन चेत न अभिपेयते इति मतम् प्रतिज्ञातार्थाने नैवमपि उपपद्यते, मोक्ष नित्य है अफल फलत्वेन न अभिपेयते, फल नहीं प्रतिज्ञा करते हैं नित्य कर्म का फल मोक्ष प्रतिज्ञातार्थाने ये भी नहीं बनेगा। उत्तर प्रतिज्ञा कथम प्रतिज्ञा कथवा तदानी अतः, कि प्रतिज्ञा तो अतः हानि के प्रतिज्ञा क्या है, आरभ्यमानता मुक्ते प्रत्यज्ञायित्वैव सा विरुद्धते फलोक्त्यैव मारभ्यं स्याद्यतः फलम्। त्वैव सा मुक्ति इतः नहीं, मुक्ते है आरभ्यमानता त्वयैव प्रत्यज्ञायी प्रतिज्ञा की सा अफलोक्त्या एव अफलोक्त्या विरुध्यते एवं आरभ्यम स्याद यत फलम आरभ्य होगा, आरभ्य होगा तो फिर आरभ्यमान है कहा आरभ्यमानता मुक्ते है प्रतिज्ञायी सा विरुध्यते अफलोक्त्या नित्यकर्म फिर अफल कह करके मुक्ति अफल कह करके विरुद्ध होता है, यत फलम यत फल तो आरभ्य होगा सत्तासी मुक्ति मुक्ति आरभ्य नित्यकर्म का फल है तो आरभ्य मान तो आरभ्य मान तो मुक्ति कहा, और अफल कह करके मुख्य अफल है अफल कह के विरुद्ध है, क्योंकि यदि फल है तो आरभ्य होगा। सत्य मुक्तेर आरभ्य मानता प्रतिज्ञाता न तो सा विरुद्धते फलत्व से वह सा फलत्व से वह तस्याद मुक्ति ही फल ही नहीं, मुक्ति आरभ्य मान मुक्तेर आरभ्य मानता प्रति मुक्ति आरभ्य मानते है किंतु फल नहीं, तो न तो सा विरुद्धते फलत्व से वह तस्याद मुक्ति में फलत्व का निराश किया। अतः आरभ्य यदि होगा तो आरभ्य आरभ्यम आरभ्यम स्याद यत फलम, यदि फल होगा तो आरभ्य होगा, आरभ्य कैसे नहीं होगा, फल ही तो आरभ्य होगा। कर्मारभ्यम ही तत्फलम, जो मोक्ष रूप फल कर्मार नित्य कर्म से आरभ्य होगा तस्मान मोक्ष से तत्फलत्व निषिधे, मोक्ष से तत्फलत्व कर्मफलत्व निषिधे, तद आरभ्यता एव निषिधा कर्मफल तो मुख्य आरभ्य निषिधा इति प्रतिज्ञानी, तो आरभ्यता निषिधा मृत्यु में आरभ्यमाण कहते हो और फिर फल निषेध करेंगे तो वो निषेध हो गया, ये प्रतिज्ञानि कर्मारभ्यत्व मुक्ते रूपेत्य प्रतिज्ञानि मुक्त्वा, मुक्ति कर्म आरभ्यत्व मान करके प्रतिज्ञानि दोष दिया। तस्य तद आरभ्यत्व मुख्यम अमुख्यम आयति विकल्प आदि दोषयति, तस्य मुक्ते कर्मारभ्यत्व कर्म आरभ्य मुक्ति होगी, मुख्य या गौण है आद्य दुषेति मुक्तेश्च, मुक्तेश्च कर्म कार्यत्वे विशेषो भवतु उच्यताम् स्वर्गादिभ्यो विनाशादो मुख्येते निवृत्तिर्यतः। मुक्तेश्च कर्म कार्यते स्वर्गादिभ्यो विशेष भवता उच्यताम विनाशादो मुख्यते ते अनिवृत्ति यत, मुख्य में विनाशादि हो जाए तो सुख नहीं आनंद नहीं, और विशेष क्या बोलो कर्म कार्य होगा तो स्वर्गादि से विलक्षण क्या है, ठीक है मैं कर्म कार्यते मुक्ते स्वर्गादि हो तो विशेष वक्तु न सके विशेष नहीं है, अतः तद्वत तत्रापि नाश अपकर्षादि प्राप्ति है संसारावत तत्र सुखम न ते मुमुक्षा से आते मुमुक्षा नहीं नते अनिवृत्ति ओम।